รรมะจากคนสู้กิเลสตอนสมบัติสอนธรรมโดยสายากัวดิฉันเกิดมาในตระกูลพ่อค้าในจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยรุ่นปู่ย่าหอบเสือกับหมอลงเรือมาจากประเทศจีนเริ่มต้นค้าขายจากเงินที่กู้ยืมมาเพียงไม่กี่บาทรุ่นพ่อแม่สืบสานเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นมีโรงงานใหญ่โตเป็นที่รู้จักของคนทั้งจังหวัดเมื่อดิฉันอายุเพียงไม่ถึง10ขวบก็ถูกส่งตัวเข้ามาเรียนในกรุงเทพจนกระทั่งถึงวัยรุ่นก็ติดเพื่อนและเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนจนกระทั่งพัฒนาเป็นการใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อให้รู้สึกว่าตนเหนือกว่าเพื่อนเหนือกว่าใครๆทั้งหมดวันแต่ละวันหมดไปกับการจับจ่ายใช้สอยข้าวของที่มีราคาแพงและการขับรถยนต์ราคาแพงมาอวดเพื่อนๆ เมื่อดิฉันสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศได้ก็ยิ่งทำตนเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าตนดีพร้อมไม่มีใครจะมาเทียบได้การเรียนที่ควรจะทำได้ดีก็ทำได้เพียงปานกลางจิตใจของดิฉันเริ่มทึบมากขึ้นมากขึ้นเห็นเงินพันเงินหมื่นเป็นเรื่องเล็กที่จะใช้ทิ้งใช้ขว้างทั้งที่ยังไม่สามารถหาเงินใช้ได้เองแม้แต่บาทเดียวเมื่อใช้เงินเกินตัวบ่อยเข้าดิฉันก็เริ่มหาทางเอาเงินของพ่อแม่มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกสั้นๆว่าขโมยก็คงไม่ผิดอะไรแต่ใจที่สะสมกิเลสมานานวันก็แก้ตัวให้ตัวเองว่าเอามาเพียงแค่เท่านี้คงไม่เป็นอะไรไม่ได้ทำให้คนในบ้านเดือดร้อนสักหน่อยยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆและจำนวนเงินก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันความประพฤติของดิฉันที่กระทำมาตลอดหลายปีติดต่อกันก่อกำแพงบาปจนทึบมากมองไม่เห็นความผิดของตนเองซ้ำยังมักดูถูกคนอื่นว่าเขลาว่าต่ำต้อยไม่มีปัญญาซื้อหาของใช้ที่ตนซื้อมาใช้ขณะที่ภายในจิตใจของดิฉันกลับโหยหาความสุขที่ดูเหมือนจะห่างออกไปทุกทีโดยไม่รู้ตัวเมื่อดิฉันกลับมาบ้านต่างจังหวัดครั้งไหนจิตใจจะทุรนทุรายร้อนรนอยู่ภายในอกแทบจะระเบิดทะเลาะเบาแว้งกับพ่อแม่บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทุกทีโดยหาสาเหตุของความร้อนใจไม่ได้สังเกตใจตัวเองว่าถ้าหากมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์จะร้อนรนมากเหมือนใครเอาไฟมาจี้กลางอกและเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดว่าแม้แต่การจ่ายเงินซื้อของใช้จำเป็นก็จะร้อนรนจนอกจะระเบิดเมื่อเรียนจบปริญญาตรีดิฉันขออนุญาตพ่อแม่ไปเรียนต่อต่างประเทศอาจจะเป็นเพราะยังมีบุญเก่าหนุนอยู่บ้างเมื่อไปอยู่ในที่ที่ต่างไปจากเดิมได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ไม่ได้โหมกระพือกิเลสแห่งความทรนงในฐานะด้านการเงินดิฉันเริ่มรู้จักกับความสงบความสนใจในทางธรรมแวะเวียนเข้ามาสู่จิตใจบ่อยครั้งจนกระทั่งเรียนจบปริญญาโทดิฉันกลับประเทศไทยและเริ่มหันหน้าเข้าศึกษาธรรมะจิตใจที่ร้อนเป็นไฟเริ่มมีหยาดน้ำเย็นเข้ามาบรรเทาแต่เมื่อกลับมาพบสังคมแบบเดิมๆก็ถูกเพื่อนทักว่าทำไมตอนนี้ทำตัวเหมือนคนจนเพื่อนบางคนเอาไปนินทาเอาไปหัวเราะลับหลังบ้างเอาไปดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนตกอับเสียแล้วกระมังดิฉันรู้สึกละอายใจมากที่เคยทำตัวเป็นคังคกทั้งอายเพื่อนทั้งร้อนรนจนทำตัวไม่ถูกดิฉันตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่แล้วกลับไปบ้านต่างจังหวัดเพื่อช่วยงานพ่อแม่ดิฉันตั้งใจว่าจะทำงานเพื่อล้างความละอายแก่ใจซึ่งเป็นความละอายแก่ใจที่ไม่มีใครรู้เลยดิฉันรู้และกล้ำกลืนอยู่เพียงคนเดียวเมื่อกลับมาอยู่บ้านบรรยากาศแบบเดิมๆที่มักจะมีปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งก็ยังเป็นโจทย์ที่แก้ไม่ตกอยู่นานดิฉันต้องการตัวเองออกจากการเสวนากับคนในบ้านแต่ก็พยายามช่วยงานของครอบครัวและศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันธรรมะข้อที่อ่านแล้วซึ้งใจและเป็นกำลังใจในการสู้กับกิเลสของดิฉันคือขันติหรือความอดทนดิฉันรับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของครอบครัวอาจจะเป็นเพราะกรรมบันดาลหรืออะไรดิฉันก็ไม่ทราบดิฉันต้องเดือดร้อนใจจนแทบคลั่งเพียงเพราะต้องจ่ายเงินให้กับคนจำนวนหลายๆคนในแต่ละวันในฐานะคนที่ต้องรับผิดชอบด้านการเงินรู้สึกโกรธแค้นทุกคนที่มาขอรับเงินที่เขาควรจะได้รับความหวงสมบัติห วงข้าวของเงินทองมันมีมากมายจนมันกรีดจิตใจของดิฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเมื่อดิฉันศึกษาธรรมะไปหลายบทดิฉันตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างจริงจังด้วยการขอขมาพ่อแม่ถึงสิ่งที่ได้ล่วงเกินลงไปในอดีตพ่อแม่อโหสิกรรมให้อย่างผู้มีเมตตาต่อลูกอย่างล้นเหลือดิฉันเดินหน้าสู้กิเลสตนเองต่อด้วยการเพียรพยายามเก็บเงินใช้หนี้ให้กับพ่อแม่โดยไม่บอกใครแม้ว่าพ่อแม่จะร่ำรวยกว่าดิฉันเป็นร้อยเท่าแต่ดิฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาเอาเงินเดือนในแต่ละเดือนของตัวเองเท่าที่เหลือใส่กระเป๋าสตางค์ให้ท่านใช้บ้างหรือเอาไว้ซื้อของจำเป็นเข้ามาใช้ในบ้านบ้างเวลาสิ้นปีที่ทุกคนได้รับโบนัสดิฉันแบ่งทำบุญส่วนหนึ่งและที่เหลือทั้งหมดจะนำฝากกลับเข้าบัญชีส่วนกลางของบ้านเพื่อเป็นการใช้หนี้ให้พ่อแม่โดยไม่บอกใครอีกเช่นกันความเจ้าโทสะของดิฉันก็ค่อยๆหายเข้ากลีบเมฆไปโดยปริยายโดยไม่บอกลาเวลาผ่านมา3ปีถึงวันนี้ดิฉันรู้เต็มอกว่าจิตใจเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อนึกย้อนกลับไปดูความประพฤติของตัวเองก็พอเข้าใจได้ว่าเมื่อก่อนดิฉันอาจจะมีเงินทองมากแต่จิตใจกลับยิ่งจนลงจนลงจนหาความสุขไม่ได้ยิ่งเมื่อเบียดเบียนลักขโมยพ่อแม่ซึ่งเป็นวิบากหนักก็ยิ่งพาใจตัวเองให้กลายเป็นเปรตคือรู้สึกหงอยหิวหวงสมบัติจนกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยที่ตัวเองไม่ทราบถึงสาเหตุเรียกว่าตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายถูกลงโทษด้วยวิบากของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละวันยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงถึงวันนี้จิตใจเริ่มเบาสบายขึ้นมากเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงคำว่าความสุขอยู่ที่ใจอาจจะเป็นเพราะวิบากเบาบางลงหรืออะไรก็ไม่ทราบความนึกคิดของดิฉันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่หวงของหวงสมบัติเป็นเปรตทางใจก็กลับคล้ายๆนึกออกขึ้นมาในใจโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยว่าสิ่งที่ควรจ่ายก็ให้จ่ายสิ่งที่ไม่ควรจ่ายก็ให้เก็บแล้วชีวิตจะสุขสบายเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วจิตใจกลับพลิกเปลี่ยนเป็นโปร่งโล่งเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเมื่อต้องจ่ายเงินให้ผู้คนตามฐานะหน้าที่ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอีกเลยกลับรู้สึกขอบคุณผู้มารับเงินที่มีส่วนมาทำงานในกิจการนี้ให้ราบรื่นพ่อแม่ก็สบายใจที่เห็นดิฉันมีความสุขอย่างนี้นี่เองกระมังที่เคยได้ยินท่านว่าไว้เมื่อกิเลสครอบใจคิดอะไรก็คิดไม่ออกแต่เมื่อกิเลสคลายไปจะคิดอะไรดีๆก็คิดออกตอนนี้ยิ้มได้แล้วค่ะขอบคุณธรรมะของพระพุทธองค์และผู้ที่สอนเรื่องกรรมทุกท่านบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่47คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสอ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล